وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ ظالموں کا اعتراف جرم اور ان کی تباہی۔ کتنی ہی بستیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مخالفت رسول کے سبب ہلاک کر دیا ہے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کے پیچھے لگا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا اور یہ استہزاء اور مذاق کرنے والے اس کی سزا میں ہلاک کر دیے گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی بستیوں کو ان کے گناہوں کے سبب جب ہلاک کر دیا تو ان کے بڑے بڑے محل اور مضبوط مکانات اجڑے اور گرے پڑے ہو گئے، ان کے چشمے اور نہریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور فرما دیا وہ اپنی فراخی معیشت پر اترائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے گھر ایسے ہو گئے گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ تھا مگر تھوڑے سے لوگ بچ رہے، اب ان کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہمارا عذاب ان کے پاس سوتے میں آیا یا دوپہر کی استراحت کے وقت اچانک طور پر، اور یہ دونوں وقت غفلت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو اس کا ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب رات میں سوتے ہوئے اچانک ان کو آ گھیرے گا یا صبح سویرے آ جائے گا اور وہ اپنے خرافات ہی میں مبتلا رہیں، اور یہ اپنے گناہوں سے چال بازی کرنے والے کیا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا سکتے ہیں یا ایسا اچانک عذاب آ سکتا ہے کہ ان کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہو، یا ان کے سفر میں انہیں آ پکڑیں گے اور وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب ان پر آ ہی پڑتا ہے تو بجز یہ کہنے کے بن نہ پڑے گی کہ قصور ہمارا ہی تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سی ایسی بستیوں کو جو حد سے تجاوز کر گئی تھیں ہم نے برباد کر دیا ہے۔ یہ آیت بالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی واضح دلیل ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم نہیں ہلاک کی گئی جب تک ان کے سارے عذرات ختم نہیں کر دیے گئے۔ عبد الملک سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا تو یہی آیت پڑھی تھی کہ جب ہمارا عذاب آ ہی پہنچا تو یہی کہتے بنی کہ زیادتی ہماری ہی طرف سے تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ جن کی طرف نبی بھیجے گئے ان سے ضرور باس پرس ہوگی، جیسا کہ فرمایا ان سے پوچھا جائے گا کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا جبکہ انہوں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا اس روز اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، وہ یعنی انبیاء اور رسول کہیں گے ہم کو علم نہیں، آپ غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، چنانچہ فرمایا کہ ہم یہ سوال رسولوں سے بھی بروز قیامت کریں گے اور ان کی قوموں سے بھی کریں گے۔ بخاری اور مسلم نیز احادیث کی دوسری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ ذمہ دار افسر ہو، تم سب سے اپنے اپنے زیر اثر اور ماتحتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، بادشاہ سے پرسش ہوگی رعیت کے بارے میں، مرد سے پرسش ہوگی بیوی بچوں کے بارے میں، عورت سے پرسش ہوگی اس کے شوہر کے بارے میں، اور خادم سے پرسش ہوگی اس کے آقا کے مال کے بارے میں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم یقین کے ساتھ ان کو سب کچھ بتا دیں گے اور ہم بے خبر تو ہیں نہیں، قیامت کے روز ان کا نام اعمال کھولا جائے گا اور ان کے اعمال کی جانچ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ تو کسی بھی شخص کی چوری سے نظر ڈالنے پر بھی بخوبی واقف ہیں، دلوں کے بھید کو وہ جانتے ہیں، پتا گر جائے یا اندھیرے میں کوئی دانہ پڑا ہوا ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے. کتاب مبین میں کیا نہیں رتب و یابس سب کچھ ہے.